Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać tą część naszego zgromadzenia. Cieszę się, że już rozpoczęliśmy, jak zawsze, od przywitania się, wymienieniu kilku serdeczności, spojrzenia sobie w oczy. To dobrze, kiedy bracia i siostry, każdy nie przychodzi, nie siada na swoim miejscu i nawet się nie przywita. Myślę, że to nie jest zdrowe. Zdrowym objawem Kościoła jest właśnie ten radosny gwar, szum, który towarzyszy spotkaniu się świętych, uśmiechy na twarzach, serdeczności. To znaczy, że jest jakaś więź, jakieś relacje i to jest wielką częścią naszego zgromadzenia, wielką częścią naszego uwielbienia Boga. Wielbimy Boga, kiedy dobrze traktujemy brata, siostrę. Wielbimy Boga, kiedy miłujemy się wzajemnie. I Bóg jest uwielbiony w swoim Kościele, kiedy bracia i siostry się miłują, w zgodzie żyją. Jak są jakieś niesnaski, problemy, nieporozumienia, a to się wszystkim zdarza, to się to rozwiązuje i dalej się miłuje. Tak powinno być. Czasami ten proces troszkę trwa, ale chwała Bogu, że z Bożą pomocą, z działaniem Jego Ducha w naszych sercach jesteśmy w stanie przejść przez te różne normalne, życiowe, międzyludzkie zaburzenia. Jesteśmy razem, kochani, by wielbić naszego Boga, by modlić się do Niego, by słuchać Jego słowa, rozmyślać nad Jego drogami. I zaczniemy dzisiaj od czytania fragmentu z Księgi Izajasza, 40 rozdziału. Otwórzcie, proszę, Księgę Izajasza, 40 rozdział. Jeśli ktoś jeszcze nie wyciszył albo nie wyłączył telefonu komórkowego, to zachęcam, a wręcz błagam, żeby to uczynić. Księga Izajasza, rozdział 40, będziemy czytali od 26 wiersza. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Czy mamy jakiekolwiek wątpliwości, kto to wszystko uczynił? W tamtych czasach, kiedy Izajasz pisał te słowa, wielu ludzi, do których kierował te słowa, nie miało jednoznacznej odpowiedzi. Wielu z nich, nawet w Izraelu, czciło bóstwa, które rzekomo stworzyły gwiazdy, stworzyły słońce, księżyc. Niektórzy nawet myśleli, że tam te właśnie jaśniejące światła w górze są jakimiś bóstwami. Kto stworzył te rzeczy? Pyta Izajasz. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby. I to wszystko nazywa po imieniu, według ogromu Jego siły i wielkiej potęgi. Także ani jedna z nich nie zginie. I oczywiście tutaj Izajasz w tym wierszu nie daje nam odpowiedzi, nie mówi, że to Bóg Jahwe. W dalszych wierszach będzie mówił o tym, który jest tym, który to stworzył i który ma to wszystko ponazywane. Tam nie ma jakiegoś chaosu, chociaż nam czasami jak się spojrzymy, to myślimy, jak to możliwe, żeby to wszystko w harmonii gdzieś tam w tych niebiosach krążyło, ale tam jest porządek. Tam wszystko w swoim porządku się kręci. Te planety się, czy gwiazdy, czy cokolwiek tam jest, nie zderzają się ze sobą, a jak się zderzają, to też w jakimś celu. To wszystko tam się od wieków obraca w swoim porządku, który Bóg ustanowił według swojej siły i potęgi. Jakaż to jest siła? Jakaż to jest potęga, która powołała do istnienia wszystko, co jest? I to wszystko przez te całe wieki zachowuje w istnieniu, w harmonii. Dlaczego więc, Bóg pyta swojego ludu, dlaczego więc Jakubie i Izraelu, dlaczego mówisz, dlaczego twierdzisz, moja droga jest zakryta przed Jahwe, moja sprawa nie dociera do mojego Boga. Izajasz mówi, spójrzcie na niebo, spójrzcie na to, co jest na niebie, spójrzcie na gwiazdy, na słońce, księżyc, spójrzcie na te wielkie rzeczy i na moc Boga, który to wszystko uczynił. I Boży lud patrzy na to wszystko, patrzy na otaczający go świat, patrzy na cudowność stworzenia, którego jest częścią i mówi, Bóg mnie nie widzi. Bóg nie wie, z czym ja się zmagam. Moja sprawa nie dochodzi do Niego. Moje życie jest zakryte przed Nim. Nasze problemy narodowe w tamtych czasach, nasze problemy rodzinne, nasze problemy osobiste. Wielu ludzi w Izraelu mówiło, że Bóg nie patrzy na nich, nie widzi ich, nie rozumie ich, nie wie, z czym się zmagają. Ich sprawa jakoby była zakryta przed Bogiem. Iluż to z nas, którzy mamy daleko pełniejsze, większe objawienie Boga. Boga, który umiłował nas do tego stopnia, że przyszedł na ziemię w Jezusie Chrystusie. Objawił się nam w swej miłości, kładąc życie za nas na krzyżu Golgoty. Iluż z nas czasami znajduje się w miejscu, w którym myślimy, że Bóg o nas zapomniał. Że nie widzi naszej sprawy, że nie zna naszych problemów, że nie wie, z czym my się tutaj zmagamy i jakie my mamy problemy. Czy ktoś z was kiedyś tak się znajdował w takim stanie, czy to tylko ja? Zobaczcie, Bóg pyta swojego ludu, zastanówcie się. Mówi, czemu tak mówisz? Czy masz powody, żeby tak myśleć, że Bóg nie pamięta o tobie? Czy rzeczywiście masz powody, dla których mógłbyś sądzić, że On się o ciebie nie troszczy, że On o tobie zapomniał, że On nie widzi, co się dzieje w twoim życiu, z czym się zmagasz? Dalej Bóg zadaje kolejne pytania. To jest bardzo dobra rzecz, kochani, wiecie, by zadawać sobie i innym pytania. Dużo łatwiej się prowadzi rozmowę z człowiekiem, kiedy zadaje mu się pytania, niż kiedy się go przekonuje o swojej racji. Kiedy zaczynamy twierdzić, co jest słuszne, co jest prawdziwe, bardzo często naszą ludzką reakcją jest przedstawić kontrargument, jest nie zgadzać się. Natomiast kiedy zadajemy dobre pytania, tak jak Bóg zadaje mądre pytania, założyliście, że jak Pan Jezus często rozmawiał z ludźmi, jak oni do Niego przychodzili z różnymi sprawami, to co Jezus zadawał im pytania, żeby się zastanowili. Bóg zadaje swojemu ludowi pytania. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Oni wiele razy słyszeli i dobrze wiedzieli. Bóg im na różne sposoby powiedział to, o co teraz ich pyta. Posyłał do nich swoich ludzi, którzy im mówili o tych sprawach, tłumaczyli, z jakim Bogiem mają do czynienia. że to nie jest Bóg, który wszystko stworzył i zapomniał o swoim stworzeniu. Że to nie jest Bóg, który dał człowiekowi życie i nie obchodzi go los tego człowieka. To nie jest Bóg, który objawił się swojemu narodowi wybranemu i pozostawił ich na pastwę innych wrogich narodów. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Jahwe, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy? I że Jego mądrość jest niezgłębiona. Dlaczego Bóg miałby o nas zapomnieć? No może już jest zmęczony nami. Może już tak się narobił, że musi się przespać, że musi odpocząć, że musi nabrać sił. I już nie ma sił, żeby teraz się Tobą zajmować. Czy czasami tak nie pojmujemy Boga, jakby On ma ważniejsze sprawy? Nie ma, on nie może wszystkim się zajmować, no bo przecież On też ma ograniczone siły, tak? On ma ograniczone możliwości. Wielu ludzi tak postrzega Boga, jakby Bóg był ograniczony w swojej sile, w swoich możliwościach pomocy. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że On jest Bogiem, który ma wszelką moc i nieskończoną moc i niewyczerpaną moc? Że On jest Bogiem, którego uwadze nic nie uchodzi, najdrobniejszy szczegół nie uchodzi. Nawet moją resztkę włosów na głowie ma policzoną. Każdy jeden. On każdą naszą myśl z daleka już, zanim ona jeszcze pojawi się w naszym myśle, On już ją zna. Każde słowo na naszych językach, zanim je wypowiemy, On już je zna w całości. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, z jakiego rodzaju Bogiem mamy do czynienia, do jakiego Boga dzisiaj przychodzimy, kochani? Nie przychodzimy do Boga, który jest ograniczony w jakikolwiek sposób, w swej mocy, w swym majestacie, w swej potędze, w swej mądrości. Wieczny Bóg, Jahwe, Stwórca krańców ziemi, On nie ustaje. To nie jest tak, że On potrzebuje odpocząć, że On musi się zatrzymać. O nie, On ciągle działa, On ciągle nad wszystkim czuwa, On wszystko wie, wszystko widzi. Nad wszystkim jest Jego opatrzność. On nie ustaje. On się nie męczy. Nie jest jak człowiek. Ja kiedyś myślałem, że jestem silny. Kiedyś byłem młodzieńcem. I myślałem, że mam dużo sił. I że mogę wiele. Ale wielokrotnie nawet jako młodzieniec się zmęczyłem. I ustałem. I o tym mówią następne wiersze. Mówi wiersz 30, młodzież, młodzi ludzie też ustają, im nawet mdleją. Młodzieńcy potykają się i upadają. A więc człowiek, choćby młody, silny, największy siłacz, też się zmęczy w końcu. Jak go przyciśniesz, jak mu zadasz jakieś zadanie, w końcu się zmęczy, w końcu będzie głodny, w końcu musi odpocząć, w końcu musi pójść spać. Ale nie Bóg. Nasz Bóg się nie męczy, nie ustaje. Więcej, wiersz 29, On dodaje siły spracowanemu, temu, który jest słaby, temu, który jest zmęczony. Pomnaża moc tego, który nie ma żadnej siły. Jeśli jesteś w miejscu bezradności, bezsilności. Czy to w sferze duchowego życia, Są problemy, z którymi się zmagasz i wiesz, że one Cię przerastają. Są ponad Twoje siły. Podejmowałeś czy podejmowałaś walkę wiele razy i ciągle ponosisz porażki. Ciągle nie znajdujesz w sobie mocy, by pokonać ten problem. Czy to w sferze emocji, czy to w sferze naszego fizycznego ciała, czy to w sferze finansowej, relacji międzyludzkiej, w jakiejkolwiek sferze życia. Jeśli Ci brakuje mocy, Bóg oferuje Ci swoją pomoc. Ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który zarządza ruchem planet i gwiazd, daje zmęczonemu siłę, słabemu moc w obfitości. W jaki sposób? Ostatni wiersz tego rozdziału, 31, pokazuje nam, kto może doświadczyć mocy wszechmocnego w swoim życiu. Ci, którzy, i tutaj to słowo jest różnie tłumaczone, wyczekują, wyglądają, ci, którzy szukają Boga, ci, którzy czekają na Niego, którzy przynoszą do Niego te swoje słabości, oczekując, że On się do nich zbliży, że On im udzieli niezbędnej mocy, że ich wesprze, że im pomoże. Ci, którzy czekają, ci, którzy oczekują na Jahwe, na Boga Izraela, na jedynego, prawdziwego Boga, który stworzył krańce ziemi, który stworzył niebo i wszystko, co je wypełnia, wszystkie zastępy niebios. Ci, którzy czekają na tego Boga, ci nabierają nowych sił. Nowych sił. Takich sił, których nie mają w sobie samych. Mogą nabrać Bożych sił. Nowych sił od Boga. Potrzebujesz Bożych sił w swoim życiu? Ja bardzo potrzebuję. Każdego dnia jestem w wielkiej potrzebie Jego siły, Jego pomocy. I ten wiersz mówi, czekaj, czekaj ufnie na Boga. Ufaj, wyczekuj Go. Nie mów, że On nie widzi Ciebie. Nie mów, że Twoja sprawa jest zakryta przed Nim. Czekaj na Niego. Czekaj, wyczekuj Go. Składaj przed Nim swoją sprawę i wyczekuj Jego pomocy. Ci, którzy czekają na Pana, czekają na Boga Jahwe, nabierają nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Dosłownie doczytałem się, że tam jest powiedziane, opierzają się na nowo jak orły. Jakby nowe im pióra wyrastają jak starym orłom, które rzeczywiście przechodzą przez taki proces zrzucania starych piór i opierzania się na nowo, żeby się wzbijać w górę i czynić te rzeczy niemożliwe dla nich w tym stanie, kiedy już mają te stare pióra. I Bóg mówi, będziecie jak te stare orły. Jeśli będziecie czekać na mnie, dam wam nowe pióra i będziecie znowu w stanie wzbijać się w górę. Ci, którzy oczekują na Pana, ci, którzy czekają na Niego cierpliwie, ufnie, nabierają nowych sił, na nowo się opierzają i są w stanie wzbijać się w górę jak orły. Biegną i się nie męczą, chodzą i nie ustawają, tak jak Bóg. Człowiek, widzieliśmy wcześniej, młodzieńcy się męczą, upadają, a więc tu nie mówimy o ludzkiej sile, nie mówimy tylko o odnowie naszej ludzkiej witalności. Mówimy o nowych siłach od Boga, które pozwalają nam czynić to, co Bóg czyni. Oczywiście jako stworzenia nigdy nie sięgniemy tych wysokości Boga w Jego dziełach, ale w tej mierze, w jakiej On zechce nas uzdolnić, w tej mierze, jakiej zechce nas obdarzyć swoją siłą, swoją mocą, swoją łaską, będziemy w stanie uczynić, do czegokolwiek nas powoła, do czegokolwiek nas wezwie. Pan Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego, dla tego, który wierzy Bogu, który ufa Bogu, który czeka na Boga, który polega na Bogu. Wszystko jest możliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Kochani, ten fragment jest dla mnie i wierzę, że dla was wielką zachętą, by dzisiaj w jakimkolwiek jesteśmy stanie ducha, ciała, finansów, rodzinnych sytuacji, gdziekolwiek jesteśmy, ten fragment mówi nam, że nie jest tak, że Bóg o nas zapomniał. Nie jest tak, że Bóg nas nie widzi. Nie jest tak, że Bóg nam nie może pomóc. Wręcz przeciwnie. Bóg mówi, czemu tak mówisz? Czemu tak myślisz? Tak nie jest. Możesz przyjść do Niego, możesz uniżyć się przed Nim, możesz nabrać od Niego nowych sił. I prawda jest taka, że jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie będziemy Go szukać, jeśli nie będziemy na Niego czekać, jeśli nie będziemy nabierać Jego sił, wcześniej czy później przekonamy się, jak słabi jesteśmy, jak niezdolni jesteśmy, by żyć prawdziwym, pełnym życiem. To jest, nie mamy innej opcji, tak muszę to powiedzieć. Każda inna opcja jest tragiczną opcją, jest zgubną opcją. Jeśli chcesz polegać na sobie, jeśli chcesz polegać na innych ludziach, jeśli chcesz polegać na naszym kochanym rządzie, jeśli chcesz polegać na ZUS-ie, chcesz polegać, i mogę wymieniać różne inne opcje poza Bogiem, obawiam się, że w końcu się zawiedziesz. Niektórzy już się wiele razy zawiedli i wiedzą, że nie warto na nich polegać, ale ci, którzy jeszcze pokładają nadzieję w sobie, w innych, wcześniej czy później przekonają się, że to są zawodne oparcia. Jest jedno oparcie, które nie zawodzi. Jest skała, na której się możesz oprzeć i nie będziesz zawstydzony, nie zawiedziesz się. Ten, kto polega na Bogu, nie zawiedzie się. Polegaj na Bogu. Przedkładaj przed Nim swoje sprawy. Czekaj na Niego z ufnością. Ten czas naszego zgromadzenia między innymi temu służy, by się do tego zachęcić, bracia, siostry. By zachęcić się do tego, by ufać Bogu, by nie ustawać w modlitwie, nie ustawać w szukaniu Go, poleganie na Nim. Powstańmy i zbliżmy się do Niego w cichych, głośnych modlitwach, śpiewając pieśni, które pomagają nam wyrazić, wierzę, te prawdy, które są w naszych sercach. Wykorzystajmy dobrze ten czas. Zbliżmy się do naszego Boga, który jest i dzisiaj z nami, tutaj blisko. Nie musimy wspinać się wysoko na niebiosa, żeby się do Niego dostać. Wystarczy otworzyć przed Nim serce. Wystarczy wziąć na nasze usta święte imię Jezus. I Bóg jest blisko każdego z nas w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to nasze poranne tutaj niedzielne zgromadzenie, że możemy stanąć przed Tobą w naszej słabości, tak wyznajemy, że jesteśmy słabi, że potrzebujemy Ciebie, że bez Twojej łaski, bez Twojej mocy, bez Twojego wejrzenia na nas, bez Twojego zlitowania się nad nami, w wielu sprawach w naszym życiu nie dajemy rady i nie damy rady. I chcemy wyznać przed Tobą naszą bezsilność. Po raz kolejny chcemy przyznać się, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Potrzebujemy Ciebie, tak bardzo potrzebujemy Ciebie. I dziękujemy za te słowa, które znajdujemy w tym fragmencie Twojego świętego Pisma, które zachęcają nas, by ufać, by czekać, by patrzeć na Ciebie, by przed Tobą przedkładać nasze potrzeby, nasze problemy, nasze słabości. Dziękujemy, że objawiasz nam się w tym fragmencie jako Bóg, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Objawiasz nam się jako Bóg, który troszczy się o nas, który widzi nas. Nasze życie nie jest zakryte przed Tobą, ale Ty dokładnie nas znasz. Wszystko o nas wiesz. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie i dzisiaj doświadczyć Twojego posilenia, zachęty, pomocy, pocieszenia. Z czymkolwiek przyszliśmy na to miejsce, Panie, zmiłuj się nad nami. Wesprzyj nas Twoją potężną mocą. Obdarz nas swoją łaską. Działaj wpośród nas w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy przez święte imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który zbliżył się do nas i oddał życie za nas i udzielił nam swego Ducha. Dziękujemy Ci, wywyższamy Ciebie, pomóż nam oddać Tobie chwałę, cześć, dziękczynienie, bo godzien jesteś chwały, godzien jesteś dziękczynienia. Dopomóż nam otworzyć przed Tobą nasze serca i wysławiać Ciebie w tych pieśniach, modlitwach, rozważaniu Twojego Słowa. Bądź wywyższony. Amen. Dzięki, Ojcze nasz, że dajesz nam tą możliwość, że możemy się tutaj gromadzić, możemy wsłuchiwać się w to słowo, możemy nawzajem się zachęcać, budować, ucieszać. Naprawdę dziękuję, Ojcze, z serca Tobie za tą możliwość tutaj bycia, którą dać się. Amen. Amen. Panie Jezu Chryste, też Ci pragnę podziękować za Twoje cudowne zbawienie. Za to, Panie Jezu, że Ty nie odrzucasz nikogo, to ja Ci dziękuję, Panie, też, że tak wiele lat trwałeś cierpliwie przy mnie i czekałeś, jeszcze pamiętam. Dziękuję Ci, Panie, że przyprowadziłeś mnie pod swój krzyż. Kochany Boże Ojcze, też dziękuję Ci za tą społeczność. Błogosław ten zborowi. Panie, proszę Cię, byś wypełniał wszelkie braki, odpowiadał na każdą potrzebę, byś błogosławił nasz duchowy wzrost, byśmy każdego dnia stawali się coraz bliżsi Tobie, jeśli chodzi o charakter, sposób postępowania, jeśli chodzi o sposób rozmawiania z ludźmi. Panie, błogosław to zgromadzenie, dziękuję Ci za słowo, które dla nas przygotowałeś, za usługę braci. Dziękuję Ci, Panie, też, że możemy tu być. Panie Jezu, Tobie oddaję chwałę i cześć. Amen. Amen. Błogosław Pana duszo moja i wszystko, co jest we mnie, Jego święte imię. Błogosław Pana duszo moja i nie zapominaj o tym wszystkim, czym On Cię nagradza. On bowiem jest dościwy dla wszystkich Twoich występów. On leczy wszystkie Twoje choroby. On Twoje życie ratuje przed niszczeniem. On Cię otula z tą troską i miłosierdziem. On Twoje potrzeby zaspokaja rękami, by Twoją młodość mogła się odrodzić jak u orłów. Pan spełnia uczynki miłosierdzia i wymierza sprawiedliwość cierpiącym krzywdom. Objawił Mojżeszowi swe drogi, synom Izraela swoją wolę. Pan jest miłosierny i łaskawy, cierpliwy i bardzo miłościwy. Nie będzie bez końca trwało swym rozdrażnieniem, ani na zawsze się gniewa. On nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych nieprawości. Jak wysoko wznosi się swego imię nieba nad ziemią, tak umocnił, tak mocnym uczynił Pan swoje miłosierdzie dla tych, którzy żyją w Jego bojaźni. Jak odległe są wschodnie krańce ziemi od zachodnich, tak daleko odsuwa od nas nasze czyny niegodziwe. Jak ojciec likuje się nad dziećmi, tak Pan litruje się nad żyjącymi w Jego bojaźni, bo On wie, z jakiego pożywa jesteśmy. Pamiętaj, że wroga jesteśmy. Człowiek, jego dnia trawa, przekwita jak kwiat polny. Lepiej musi go wiatr, już go nie ma. Nawet trudno odkryć, gdzie był. Łaskawość jest nas Pana od wieku po wieku nad żyjącymi w Jego bojaźni. A Jego sprawiedliwość przechodzi z dzieci na dzieci. Na tych, którzy zachowują przymierze z Nim i pamiętają o Jego przychodzeniach, przestrzegają Mu. Pan tron swój na niebiosach ustawia, a swoim królowaniem obejmuje wszystko. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, wy wielcy, potędze, wykonujący Jego słowo i uważnie słuchający wypowiedzi słów Jego. Błogosławcie Pana, wszystkich Jego zastępy, Jego słudzy, spełniający Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, jakimkolwiek jesteście miejscu Jego panowania. Błogosław Pana, duszo moja. Amen. Amen. Amen. Święty Panie, Ty Boże, jesteś tak wielki i potężny. Ty Boże, nas umiłowałeś tą drogocenną krwią, którą dałeś na krzyżu. Odkupiłeś nas, Boże, od naszych grzechów, bo Ty, Panie, nas umiłowałeś. I to nie człowiek wydał na Ciebie wyrok, tylko Ty, Panie, sam postanowiłeś tak poczynić, aby się Twoja wola spełniła, Panie. Bo Ty, Panie, chciałbyś być z ludźmi. Ty, Panie, byłeś z ludźmi w obrazie Eden i chcesz być znany teraz. Ty, Panie, wstąpiłeś tu na ziemię, stałeś się człowiekiem, jednym z nas. Ty, Panie, nas umiłowałeś. Twoja miłość, Panie, przymusza nas do Ciebie. Ty, Panie, nas pociągnąłeś ku sobie. Ty, Panie, nas pierwszy umiłowałeś. Amen. Amen. Panie, też dziękuję za to słowo pocieszenia, przypomnienia, wezwania. I też taką chcę modlić się, że szczególnie o to pocieszenie i siły dla Kasi Złomy, która zmaga się z nowym chorym. Panie, abyś ją dalej przeprowadzał, udzielał tych sił w ciele i duszy. Abyś też Pan wejrzał na węża, który jest w operacji, że się pojawia, który też nie zna Ciebie, ale tylko do Ciebie pociągnął. Na ich syna też, który przeżywa to domowe problemy, zmagania. Panie, oddajemy też Twoje ręce Gosię, która jest w szpitalu. Tak, Panie, prosimy. Psychicznie i emocjonalnie jest bardzo rozbita. Prosimy, abyś też ją przyciągnął do Ciebie, aby mogła zobaczyć Twój krzyż i moc tego krzyża. Prosimy, prawdę i duszę, proszę. Prosimy, Ojcze. Prosimy też Panu o Tadeusza, na Tereskę, żeby tak, też przyspieszył tę operację, żeby mógł uzyskać tą pomoc, której potrzebuje. Prosimy, proszę też Panu o operację naszego Miłosza też w tym tygodniu. Tak, Panu. Przeprowadził też Panu przez to też mówił do jego serca. Dziękujemy Panu, że możemy składać te wszystkie trzy sprawy przed swoim tronem. Dzięki Ci, Ojcze. Proszę Państwa, Twoją pomocną wiarę w Twoje działania. Dziękuję. Amen. Amen. I też o Kasię Blok prosimy, Panie, żebyś był z nią, posilał ją, przeprowadził też przez to zmaganie, przez które przechodzi i objawił się w swej łasce i mocy w tym doświadczeniu. Amen. Amen. Światło Twojej miłości, Panie, nocy świata rozprasza mróz. Jezu, któryś świata światło. Chwałę Ojca objawia je Jezus. na Ciebie patrzymy, Panie. Ty przemieniasz nas nieustannie. Z chwały w chwałę prowadzisz nas stale. Byśmy życie musieli w tę chwałę. Kosztować Ciebie i jeszcze bardziej Ciebie widzieć. Wszystkie wzajemne utuchy wymał uczniów w sercach. Zanieście siły, nie lękajcie się. Oto nasz Bóg postanawiał odpłacić wyrokiem swe zwiące i odpłaci. On sam przybędzie i nas wybawi. Wtedy oczy niewidomych otworzą się, a uszy głuchych będą słyszeć. Wtedy kulawy skakać i zacznie jak jele, a język jąkających się będzie mówił płynnie. Nawet na pustyni wyzyskiwać będzie woda, a w spełnionej krainie wysuszona koryta napełnią się wodą. Bezwodny obszar stanie się moczarem, a do rozpieczonej suszą krainy dotrą pochodni wody. Rozlegać się tam będzie radosny świeg od ptaków. Będą obszary porosłe trzciną i wilgotne łąki. I będzie tam droga strony zadbana. Nazywać się będzie drogą świętą. Nieczysty po niej chodzić nie będzie, a drogi nieprawy tam nie będzie. Dotychczas rozproszeni podążą po niej i nie zabędą. Nie będzie się tam lew, nie będzie na nią drapieżna zwierzyna. Nikt się tam na nią nie natknie. Podążą po niej wyzwoleni z niewoli. Ze sprawą Pana znowu zgromadzeni powrócą i będą szczęśliwy na Syjon. Wieczna radość będzie nad nimi uwielbienie i wesele. Dla nich szczęście, a ustąpi ból i zaśmucenie gniewu. Panie Boże Wszechmogący, Ty postanowiłeś przyjść i nas zbawić. Jak powiada Pismo, wtedy otworzyły się oczy niewidomych, a uszy głuchych zaczęły słyszeć i kulawy zaczęły skakać jak wiele. Ty, Panie, to wszystko uczyniłeś. O Tobie jest to napisane, Panie. Niech to słowo proroka Izajasza będzie zapamiętane, że Ty, Panie, byłeś na tej ziemi i otworzyłeś te oczy ślepych i uszy głuchych. Ty, Panie, będąc teraz, otwierasz nasze oczy i nasze uszy na Twoją Ewangelię. O Tobie, Panie Jezu. Niech to słowo będzie zawsze w naszych sercach i naszych umysłach, abyśmy nie mogli głosić innym ludziom, aby wiedzieli, że tylko Ty, Panie, że masz taką wszelką władzę, możesz to czynić. Wszystko, co w niebie i na ziemi. Ty, Panie, jesteś wszystkim we wszystkim. Tobie, Panie, składamy dziękczynienie. Bądź Boże uwielbione w swoim kościele, w naszych sercach, jakbyśmy nigdy o Tobie nie zapominali. Nie zapominali o tych rzeczach, które uczyniłeś, które uczynisz. Boże, chcemy być Twoim ludem, tą szczególną własnością, którą Ty, Panie, odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Nawet żadne słowo nie jest w stanie wywyższyć Ciebie, Panie, bo Ty jesteś tak wielki, Panie, Panie. Ty przewyższasz wszystko i wszystkich. Jesteś, Panie, królem całej ziemi. Ciebie Izrael nie poznał, odrzucił Cię, Panie, ale Ty, Panie, jesteś królem Izraela. Ty jesteś, Boże, naszym królem. Tobie chwała na wieki. Pokój w Tobie jest. prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, bo ja wiarę się umocnić. W jakiś cudowny, duchowy sposób dałeś nam się poznać inaczej, ale wcale nie słabiej, wcale nie mniej. I chcę Panie powiedzieć, że te chwile, kiedy jesteśmy przy Tobie, blisko Ciebie, kiedy przylgniemy, słuchamy Ciebie i radujemy się Twoją obecnością, to są takie chwile cenne. Nie da nam, Panie, tego jakoś zatracić, jakoś, żeby nam to spowszedniało. Bo potem są takie momenty, w których czy to nas gdzieś posyłasz, czy sami gdzieś odchodzimy kawałek dalej i już nie jesteśmy blisko Ciebie. I wtedy widzimy znowu, jak słabi jesteśmy, jak nic nie możemy bez Ciebie zrobić. Daj nam, Panie, zawsze radować się Twoją obecnością, wyczekiwać Ciebie, ufać, wierzyć, uwielbiać tak, Panie, jak umiemy, a ucz nas też uwielbiać Ciebie coraz głębiej i bardziej. Amen. Amen.

ja wiem, Panie Jezu, że Ty jesteś większy od tego, który jest na świecie, że Ty masz mężczyzn, możliwość otwierania serc, otwierania oczu, duszu za Twoje słowo, Panie. Ty, Panie, wyciągnąłeś mnie z religii i pociągnąłeś mnie ku sobie, abym Tobie oddawał cześć i Tobie ulubionej Twojego słowa, słowa, Panie Jezu. Na religiach możemy się zawieść, ale kto ufa Tobie, Panie, się nie zawiedzie, Panie. Dziękujemy Ci, dziękuję Ci, Panie, żeś moje skarby postawił na skalę. Panie, Ty jesteś nad skalą. Ty, Panie, który górujesz nad niebiosami, jesteś tą skałą, która pozwoliła moim nogom stać mocno niewzruszenie. Dzięki Twojej Ewangelii, dzięki, Panie, zwiastowaniu tej Ewangelii, która jest zwiastowana przez apostołów, przez ludzi wierzących, Ty, Panie, otwierasz oczy, Ty uszy otwierasz. Prosimy Cię, Panie, za wszystkimi ludźmi, za tymi, którzy czytają Słowo Boże, abyś ich oświecił, abyś dał im zrozumienie, aby poznali Ciebie, tego prawdziwego. Bo Ty jesteś tym, Panie, tym prawdziwym, tym jedynym. Nie ma innego władcy, Panie, tylko Ty. I Ciebie, Panie, z nim chodzimy. Dzięki Ci, Panie, składamy w tym świętym imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, proszę. Zapraszamy dzieci na szkółkę z wujkiem Adasiem. Bardzo wesoły wujek, fajna szkółka. A dorosłe dzieci zostają z nami i słuchają uważnie. Jak wiecie, ostatnio troszkę podróżowałem. Nie mam. Jestem wielkim domatorem, muszę wam powiedzieć. I najlepiej lubię być z wami tu w niedzielę i nie jeździć tu i tam. Ale ten maj wyjątkowo i kwiecień miałem taki wyjazdowy, jeszcze mnie czeka tylko pod koniec czerwca jeden wyjazd i początek lipca, a później już planuję nigdzie nie jechać, chyba że z Agnieszką pojedziemy do rodziców jeszcze Agnieszki na jakiś czas. Także cieszę się, że znowu jestem tutaj z wami, cieszę się, że was znowu widzę i cieszę się też z braci i sióstr, którzy nas odwiedzają z okolicznych miejscowości, także zawsze to radość wspólnie uwielbiać naszego Boga, rozważać Jego Słowo. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Zgierzu, tam na konferencji Uczeń Jezusa było chyba najwięcej z tej społeczności, ale byli też bracia, siostry z innych miejsc, także prosili, żeby was pozdrawiać. Ja, jak wiecie, nie mam głowy do pamiętania tych wszystkich miejscowości, ale prosili, by pozdrawiać, więc tak jak pamiętam, pozdrawiam. Również z Grodziska Mazowieckiego, gdzie byłem w niedzielę zeszłą, z Tarnowskich Gór, gdzie byłem w środę, i teraz też spotkaliśmy się w Płocku z braćmi na czas postu, modlitwy i też bracia przekazywali pozdrowienia z Płocka, z Torunia, z Gdańska, z różnych stron, z Krakowa, z Zakopanego. Byli bracia z Wodzisławia Śląskiego i jeszcze innych miejscowości, ze Szczecina, z Włocławka i jeszcze innych miejsc. Skąd? Z Hajnówki byli bracia. Tak. Także pozdrawiam serdecznie też od tych braci. I jednego z tych braci przyjezdnych na posłu jeszcze dzisiaj tutaj mamy między nami. Jest z nami Paweł, który jest przyjeżdża na te posty aż z Niemiec, spod Danii, tam mieszka wysoko, blisko granicy z Danią. Także Paweł jeszcze został na tą niedzielę, więc poprosiłem go, żeby też tutaj z nami podzielił się Bożym Słowem. Bardzo Cię proszę, Paweł. Witajcie, drodzy bracia i siostry. I goście, nie wiem, mamy go. Ja jestem gościem, ale może jeszcze są goście poza mną tutaj, którzy nie znają Pana Jezusa. Być może tacy goście też tutaj są. A może są to też takie osoby, które zawsze tutaj są i nie znają Pana Jezusa. Tak też może być. Tak bywa. Spotkałem się z tym, może wy też. Paweł przywiózł mnie w teczce, jak mówił, z postu braterskiego. Po prostu bardzo kochamy ten czas z braćmi na postach, uwielbiamy to, spotykać się, widzieć te twarze rozpromienione Panem Jezusem. Cieszymy się, jesteśmy zbudowani, potrzebujemy tego, ja potrzebuję tego w swojej słabości, w jakichś wadach i tak dalej, dziwnym myśleniu. Zawsze mi to pomaga, błogosławi mnie to. Społeczność braci i sióstr, ta lokalna, ale też takie posty bardzo, bardzo, bardzo mi pomagają. Także to jest cudowna rzecz, kiedy możemy mieć tą społeczność i to jest cudowne. I tak, chciałbym się z wami podzielić takim fragmentem, który jest do wszystkich, jest naprawdę do wszystkich. Nie ma człowieka, do którego ten fragment Słowa Bożego nie byłby skierowany i nie ma człowieka, który tego przesłania by nie potrzebował. Nie dlatego dzisiaj o tym mówię, ale chciałbym to podkreślić. Czy jesteś wierzącą osobą? Czy znasz Pana Jezusa? Czy nie? Czy jesteś w trudnej sytuacji, łatwej sytuacji, zdrowy, chory, bogaty, biedny? Nie gra to roli. Czy myślisz, że jest dobrze w twoim życiu, źle, czy masz różne fazy? Nie gra to roli. Każdy potrzebuje, bez wyjątku każdy wie, że jestem głęboko przekonany, że potrzebuje tego przesłania. I to nie jest tak, że ja je dzisiaj przynoszę, a poza tym to wiecie, o co chodzi. Każdy z nas jest człowiekiem, Bóg jest Panem, Słowo Boże, o to chodzi. Jesteśmy wymienialni, powiedzmy sobie otwarcie. Jesteśmy narzędziami. Jeśli Bóg w swojej łaskawości i dobroci zechce się nami posłużyć, zbyt cudowne, jeśli On że w ogóle zechce się nami posłużyć, to Jemu za to wszelka chwała. Otwórzcie ze mną Ewangelię Marka, 5 rozdział. I chciałbym przeczytać od wersetu 24 do 34. Ewangelia Marka, 5 rozdział, wersety od 24 do 34. I poszedł z nim Panem Jezusem, i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On jej rzekł, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości Twojej. Odkrywam na nowo Ewangelię, Księgi Ewangelii, te sytuacje, które ludzie przechodzą, gdzie Pan Jezus staje na ich drodze i wszystko się zmienia. I ta kobieta tutaj, ona, jak czytamy w 25 wersecie, miała od 12 lat krwotok. Nie wiem, jak to jest. Nie wiemy, jak to jest. Większość z nas zapewne nie ma pojęcia, jak to jest. Przez 12 lat nie wiem dokładnie, co tam się działo, co jej ciele było nie w porządku, ale miała ten problem, miała ten problem. I tak się kiedyś nauczyłem, żeby bardzo ostrożnie wypowiadać te słowa: a wiem, jak to jest, wiem, co czujesz. Uważam, że to są bardzo, bardzo niebezpieczne słowa. Musimy być bardzo ostrożni, jak mówimy takie słowa, bo najczęściej nie wiemy, jak to jest. Myślimy, że wiemy, ale nie wiemy. I tutaj też nie wiemy, jak to jest. Nie wiemy, jak to jest, ale spróbujmy przybliżyć się do tego. Spróbujmy zbliżyć się do jej cierpienia, zbliżyć się do jej sytuacji, choć trochę. Ona cierpiała na co najmniej trzy sposoby. Pierwszy z nich, przypuszczam, że najgorszy, wcale nie był zdrowotny. Spójrzmy do trzeciej księgi Mojżeszowej, 15 rozdziału, i pamiętajmy o tym, że ona funkcjonowała w społeczności żydowskiej, gdzie prawo mojżeszowe, oczywiście zdeformowane, poszerzone przez dziwaczne przepisy uczonych w piśmie faryzeuszy, przez ludzkie przepisy, bardzo poszerzone, jednak była to społeczność żydowska i pewne zasady były wyraźne, wiele rzeczy było brane z pięcioksiągu mojżeszowego, prawda, w ogóle z proroków, z ksiąg Starego Testamentu i stosowane no, w społeczeństwie i według tego działało społeczeństwo w jakiejś sporej mierze. I w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, czytamy o regulacjach, które uderzają prosto w jej życie, które są dla niej bardzo ważne, w których ona funkcjonuje i w których funkcjonują ludzie wokół niej. I piąta księga Mojżeszowa, 15 rozdział, przeczytam od 19 wersetu do 25. Trzecia księga Mojżeszowa, pomyliłem księgi. Trzecia, 15. Trzecia, 15 od 19. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie 7 dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko zaś, na czym się położy w swojej nieczystości, będzie nieczyste. I wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym siądzie, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Jeżeli coś było na jej łożu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto się go dotknie, będzie nieczysty do wieczora. A jeżeli mężczyzna jednak z nią obcuje i nieczystość przejdzie na niego, to będzie on nieczysty 7 dni. I każde łoże, na którym się położy, będzie nieczyste. I teraz uwaga, werset 25. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, tak samo jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. Znaczy to, że ta kobieta była stale nieczysta. Ona miała stale status osoby nieczystej. Nie było możliwości, żeby ona mogła pójść do synagogi, która była wtedy centrum życia, nie tylko tak zwanego religijnego. Do jakichś, w ogóle ludzie nie chcieli być blisko jej, bo przecież dotkniesz się, czego ona dotknęła, już jest problem. Nie możesz być z tą kobietą, nie bądź jej blisko, bo to jest jakieś przekleństwo w ogóle. Dotkniesz się, już masz problem. Nieczysty, nieczysty, nieczysty, weź, no, a nie jesteś nieczysty, to już jesteś out. Jesteś na zewnątrz, jesteś odizolowany. Przyjdź innym razem, dzisiaj zamknięte. I tak stałe krwawienie tej kobiety skazywało ją na izolację. Ludzie bali się zanieczyścić. Znamy to, ten przypowieść Pana Jezusa. Coś tam dzwoni, ktoś musi ściszyć telefon. Znamy to, jak, prawda, jak Pan Jezus mówi o tej sytuacji, gdzie idzie kapłan, idzie lewita i tam leży ktoś. No i lepiej nie dotknąć, wiesz, jest nieczystość powodowana, lepiej nie dotknąć, lepiej nie mieć problemów, które nie można wierzyć, czy robić i tak dalej. Także lepiej nie przejść mimo. Także myślę, że to była bardzo ważna rzecz. I to trwa 12 lat. Fizyczne cierpienie, druga rzecz. Nie było czegoś takiego, z tego co wiem, jak podpaski. Na pewno nie było czegoś takiego, nie wiem, jakichś rzeczy, które, jakichś środków higieny, jakiegoś zrozumienia w ogóle ludzi wokoło, tak? Może się jej nawet sugerowało, ty jesteś sama sobie winna, przecież jesteś, tak, masz taką chorobę, to Bóg cię przeklął, Bóg cię oddalił się od ciebie. Dziwne, dzisiaj też czasami się słyszy takie dziwne rzeczy w niektórych środowiskach. A ostatecznie była ofiarą ludzkiej chciwości. Przez pełne 12 lat. I o tym czytamy w wersecie 26. Kiedy wrócimy do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, 26 wersetu, czytamy: i dużo ucierpiała od wielu lekarzy. Pomyślmy na tę chwilę. Ucierpiała od wielu lekarzy. Dzisiaj bym to może bardziej rozumiał, że okej, no ten specjalista nie może pomóc, no nie znalazł tam, on idzie do innego specjalisty, on bada, on też tam nie znajduje i idzie do kolejnego specjalisty i takie rzeczy bywają dzisiaj. Ale pomyślmy, przecież wtedy nie było prawie niczego. Co mieli ci lekarze? Jakie sposoby diagnozy? Jakie możliwości? No bardzo niewielkie. Także na pewno nie było tak, że a tutaj ten ma inny sposób i on tutaj rozpozna lepiej, To był bardzo, bardzo skromny wachlarz tych możliwości na pewno był wtedy. A jednak znajdował się lekarz po lekarzu. Tak, ale ja, jak do mnie przyjdziesz, to ja ci pomogę. Wielu lekarzy ją oskubało. Czytamy dalej. I wydała wszystko, co miała. Chodziło o kasę. Tutaj, ja ci dam nadzieję. Przyjdź do mnie, a ja ci pomogę. I kolejny lekarz, w cudzysłowie, wszystko, co miała, wydała, a nic jej nie pomogło i przeciwnie, raczej się pogorszyło. I słuchajcie, w innym sensie każdy człowiek na starcie jest w takiej sytuacji. Przed Bogiem każdy człowiek na starcie swojego życia, jakby kiedy zaczyna świadomie grzeszyć, tak, kiedy no, zanieczyszcza się, ma już tą naturę, starą naturę, jak mówi Słowo Boże, grzeszną naturę w sobie, grzeszy, uświadamia to sobie i przed Bogiem jest nieczysty. I wszystko, czego dotknie w takim pewnym sensie, jest jakby nieczyste. W takim sensie, jak mówi o tym, myślę, list do Tytusa, 1 rozdział i 15 werset. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Ten typ nieczystości. Pokalane, skalane, nieczyste, albo powiedziałbym językiem chirurga, niesterylne. Bóg potrzebuje, jak chirurg, sterylnego skalpelu. Człowieka, który jest święty, ale okazuje się, że nikt mu tego nie może dać. Słowo Boże wyraża wyraźną diagnozę. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wydaje się, no, beznadziejna sytuacja, prawda? Ale znajdują się lekarze. Kolosan, 2 rozdział, 8 werset mówi: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Tutaj mowa do wierzących ludzi, ale tak naprawdę to tak ludzie funkcjonują dzisiaj w świecie, prawda? Każdy wypełnia czymś swoje życie. Jakieś coś masz w tym sercu przecież człowiek, każdy człowiek. I nikt nie powie mi, że ma pokój z Bogiem. naturalnej swojej kondycji, bez Chrystusa, a więc szuka tego pokoju gdzieś, tego zadowolenia w życiu. Dla innych to są to pieniądze, rodzina, jakaś filozofia, może nawet dla innych sekta, tak? Jakieś treści, którym ludzie ładują w swoje życie, żeby jakoś sobie dać radę, jakoś funkcjonować, jakoś być szczęśliwym, jakoś sobie układać życie i tak dalej. I wiele z tych rzeczy nie musi być złe, prawda? Rodzina to coś dobrego. A jednak można bez Chrystusa zapełnić ją swoje życie i być duchowo na straconej pozycji. Bo tutaj jest wyraźny kontrast. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce i ostatecznie pozostaje tylko, a nie na Chrystusie. Jeśli budujesz, a nie na Chrystusie, to wszystko, co wymienisz, będzie nie tak. Nie, że będzie samo w sobie złe, tak samo jak pieniądze. Samo w sobie służą nam, prawda? Funkcjonujemy w tym życiu. Mamy domy, mamy rodziny, mamy pieniądze, ale to wszystko gra. Ale bez Chrystusa, co to jest w ogóle? Co to jest za życie? Co to jest za funkcjonowanie? I mamy takich lekarzy duszy. I ludzie mówią, o to jest mój lekarz duszy. Jak to będę miał, to wtedy będzie dobrze. Jak to osiągnę, to wtedy będzie dobrze. I znów ma się to. I okazuje się, że nie jest. Jakoś nadal nie pomaga. No to wtedy, a to pójdę do psychologa. On pomoże, wtedy będzie dobrze. A ono nie pomaga. To coś poszukam i w końcu będzie dobrze. I nie pomaga, i nie pomaga, i nie pomaga. A nierzadko też pieniądze płyną. I nie pomaga. A często jest jeszcze gorzej. I grzech, nieczystość pozostaje. Problem grzechu pozostaje nierozwiązany. Wracając do tej kobiety, w jej życiu pojawia się nadzieja. I o tej nadziei czytamy w 27 wersecie, gdy usłyszała wieści o Jezusie. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, słyszysz Ewangelię łaski Bożej. Wieść o Jezusie. To jest ta naprawdę dobra nowina. To jest ten lekarz duszy. Nie potrafi nawet człowiek człowiekowi duszy naprawić, prawda? Możecie mieć najlepszego człowieka wierzącego obok siebie i on nie potrafi naprawić waszej duszy. To po prostu nie działa. Możemy doradzać sobie, duszpasterzować, to są wszystko dobre rzeczy. Ale człowiek człowiekowi duszy nie jest w stanie naprawić. Jesteśmy tylko narzędziami. Oby Pan Bóg raczył posługiwać się tak nami, usługiwać sobie. Dzięki Jemu za to. Ale jedynie On jest lekarzem duszy. Tak jak jedynie On wybacza grzech. Nie ma człowieka, który mógłby wymazać twój grzech. I mój grzech. Ale ta kobieta ma nadzieję i dzieje się coś spektakularnego, coś bardzo odważnego. Czytamy tutaj, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Pamiętajmy, ona jest nieczysta i nikt nie chce jej dotykać. I każdy wie, że ona jest nieczysta. Uważaj, tam nie idź, będziesz nieczysty. 12 lat, na pewno się ludzie znają. Oto ona. Tak jak znają tego celnika, prawda, tego Zacheusza, który musi się wspinać na drzewo, bo najprawdopodobniej nie chce go puścić do drogi. Tak zakładam, przypuszczam. Ale tacy ludzie są znani, tacy, którzy są na indeksie. Ten jest szczególnie brudny. Tego nie dotykaj. Ten nie jest taki, jak powinien być. Z dala od niego. Ale tu dzieje się coś naprawdę wyjątkowego. I to, czego ona dotknęła, o tym Łukasz, ewangelista, troszkę dokładniej pisze, dokładnie to opisuje. W Ewangelii Łukasza, 8 rozdziale, w wersecie 44, Łukasz bardziej tutaj jest precyzyjny w tym momencie, Łukasza 8,44 mówi nam, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty Jego. dotyka się szaty Jego, ale dotyka się szczególnego miejsca tej szaty. Dotyka się kraju tej szaty, o tym kraju, jak on wygląda, jaką ma funkcję. O tym możemy przeczytać w 4 Księdze Mojżeszowej. Twórzcie za mną, jeśli chcecie. 4 Księga Mojżeszowa i rozdział 15. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 15 i przeczytam od wersetu 37 do 40. Jeszcze jedna uwaga, pamiętajmy o tym, Pan Jezus nie był kosmitą, nie był Japończykiem, nie był Polakiem, ale był Żydem. Dlatego możemy śmiało wychodzić z założenia, że on nie ubierał się jak ktoś z innej nacji, jak jakoś ktoś w ogóle. On po prostu stosował się naprawdę do tych przykazań. I tutaj to, co będziemy czytać, możemy, myślę, śmiało zaufać, że on nie wyglądał inaczej niż każdy Żyd, który no, wiernie postępował według przykazań Bożych. I 4 Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, od wersetu 37 do 40 czytamy takie słowa. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich, a więc to jest do synów izraelskich te przykazanie. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Te frędzle, to były takie frędzle z wełny na skraju szaty każdego Żyda i one, jak tu czytamy, przypominały o wszystkich przykazaniach Bożych i o Bożej świętości. Boża świętość, Boże przykazania. I ona podchodzi, ta kobieta, i dotyka się cicit, tych frędzli, które oznaczają świętość Bożą. A więc ona nieczysta, ona z boku, ona odrzucona i śmie coś takiego zrobić. Tak można było powiedzieć. Ma taką odwagę, ma taką śmiałość, żeby to zrobić. Ta, która uchodzi za nieczystą, która nie ma wstępu do świątyni, do synagogi, do niczego. I nagle słyszy, oto skuteczny lekarz. 12 lat byłaś oszukiwana, ale to jest lekarz, który nie oszukuje. I cię nie wykorzysta. I cię nie okłamie. I ona rozumie, o to więcej niż cudotwórca. To nie jest jakiś zwykły lekarz ludzki. W jej sercu budzi się nadzieja, budzi się żywa wiara. I ona też rozumie, że zwykle jak to jest. Jej doświadczenie życiowe, jeśli ona kogoś dotyka, czegoś dotyka, i to te coś się staje nieczyste. I nagle sytuacja się odwraca, jej wiara powoduje, że wierzy, że jeśli dotknie się świętego, to on nie stanie się nieczysty, to on uczyni ją czystą. Ona, i w jej sercu budzi się nadzieja, i ona rozumie, kim on jest. Ona rozumie, że ona nie jest w stanie się sama oczyścić. I słuchajcie, nie jesteśmy w stanie się sami oczyścić. Możemy to przyjąć. I to jest dobra sytuacja. To jest dobry stan. Uznać to. Zrozumieć to. Często nie chcemy tego zrozumieć. Boimy się, że stracimy kontrolę. Jak to? Ja muszę to naprawić. Ja muszę to załatwić. Nikt tego nie zrobi. Ja muszę się spiąć i to zrobić. I ona dotyka jego szaty z tyłu. No i te cicit są przecież dość nisko. Na skraju jego szaty. Nie wiem, na jakiej wysokości dokładnie. To też różnie dzisiaj się nosi, jeśli ortodoksyjni Żydzi coś takiego noszą. Ale to jest raczej nisko. I pamiętajmy, jaka jest sytuacja. Tam jest tłum ludzi. Ale tak jest i w naszym życiu rozwiązaniem. Mnie są. nie jest pchanie w siebie kolejnych rzeczy, nie jest kasa, nie jest, nie wiem, cokolwiek stawimy w to miejsce, to będzie nie, i tak nie to. Jeśli nie wstawisz, jeśli Jezus nie będzie twoim lekarzem, to wszystko, co powiesz, co dzisiaj wiesz, że jest twoim lekarzem, możesz tu siedzieć i powiedzieć, tak, możesz powiedzieć, no ja tam jestem w niedzielę tutaj, czy tam w tygodniu, jestem tutaj na nabożeństwach i tak dalej, ale co ci gra w sercu? Tym jest Pan Bóg zainteresowany. Wiecie, na poście braterskim teraz no, mieliśmy taki temat, brzmi troszkę surowo z początku, bardzo surowość dyscypliny, czyli jak, no, jak powinniśmy sami funkcjonować, czy może też na poziomie zboru i tak dalej. I tak pobrzmiewało, że to jakby był główny temat. I powiem wam, że dla mnie to nie był główny temat. Dla mnie główny temat to była prawda schowana na dnie duszy. I to był dla mnie główny temat. Bo było, jeden brat tam wyznał pewną rzecz, która wydawała się, on jakby wyznał nam, że on jest w pewnym sensie duchowym bankrutem. Że on jest w sytuacji, czy był raczej, że był w sytuacji takiej, tak jak tej nieczystej kobiety. I niezależnie od tego, czy jesteś w tej sytuacji i ukrywasz tą nędzę, tą biedę, czy może powiesz, dzisiaj jest dobrze duchowo ze mną? Potrzebujesz tego, o czym tu będzie mowa. 28 werset mówi, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Ona rozumie, że musi wszelką swoją nadzieję położyć w Chrystusie. Musisz wszelką swoją nadzieję, ja muszę wszelką moją nadzieję położyć w Chrystusie. Nie w bańce mydlanej religijnej, nie w formie nabożeństw, nie w tych innych rzeczach, o których mówiliśmy. Ja mówię, kochani, wiecie, nie znam większości z was, nie zakładam, że tam większość z was tak żyje. Nie znamy się, ja myślę dobrze tutaj o was, tak jak o wszystkich innych braciach, siostrach, których odwiedzam gościnnie. Ale wiem, że ja w tej nędzy byłem. I wiem, że każdy z nas potrzebuje Pana Jezusa, potrzebuje tego lekarza, nie tylko na start. Całą nadzieję położyła w Chrystusie i dotknęła Go z tyłu szaty za te frędzle. I skoro one były dość nisko, a z tego to wie, co wiem, to były, a ona była otaczana przez tłum, przepraszam, Pan Jezus był otaczany przez tłum, tłum napierał na Niego, czytamy. Lud napiera ze wszystkich stron na Niego. Także tam jest tłum i on się ciśnie, tak sobie to wyobrażam. On ciśnie się z uczniami przez ten tłum. Jak ona ma tam dojść do Niego? Jak ma dotknąć Go? Jak to zrobić? Tym bardziej, że na pewno nie jeden ją zna. Jak ona ma tam teraz dojść? Żeby się nie okazało, nieczysta, odejdźcie, uwaga! Myślę, że rozwiązaniem byłoby jakoś się tam doczołgać. Jakoś się uniżyć. Jakoś tam dojść. I kochani, takie jest rozwiązanie dzisiaj dla nas. Nawet jeśli powiesz, duchowo ze mną jest wszystko okej, to i tak nadal droga do Jezusa prowadzi w uniżeniu, w pokucie, powiedzmy sobie. Tak? W takim uniżeniu, w takiej świadomości, Panie, ja wiem, że ja zawsze Ciebie potrzebuję. I zawsze Ciebie potrzebuję i obym chociaż doczołgał się do Ciebie. Ona robi to desperacko. Ona kładzie całą nadzieję swoją w tym dojściu do Jezusa. Jakimś sposobem. Jakoś dojść. Jeśli mi coś pomoże, to tylko On mi pomoże. Tego potrzebujemy. A zamiast tego człowiek wierzący i z tego się nie wyciąga, czasami wierzga. Wyciąga się z tego jakoś. Jakoś sobie dam radę też jeszcze tym. Sobie tu też pomogę. Jakoś sobie nie pomożesz. I dzieje się coś cudownego. Czytamy w 29 wersecie i zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. 12 lat lekarzy w cudzysłowiu bez wyniku. Jedna milisekunda, gdzie jest tak, jak powinno być. Jedna milisekunda działania Bożego. I dalej czytamy w 30 wersecie. i 31 wersecie Pan Jezus mówi coś bardzo dziwnego. 30 werset. Pan Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Co to jest za dziwaczne pytanie? Tutaj mówią uczniowie dalej, na to rzekli mu uczniowie: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? Łukasz znów tutaj dokładnie opisuje, Piotr mówi: mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Czyli tak jakby absurdalne pytanie, no wszyscy cię dotykają, Panie Jezu, o co ci biega? Mnóstwo ludzi go dotykało, ale ona go dotknęła. Mnóstwo ludzi się modli, mnóstwo ludzi chodzi na nabożeństwa, ale pytanie, czy ty dotykasz go? Nie chodzi o to, czy się pomodlisz. Módlmy się, kochani bracia i siostry, ale to nie chodzi o to, że się pomodli, nie, że w sensie, jeśli tylko jest to to. Módlmy się, to jest ważne, módlmy się, wołajmy do Pana, ale to musimy się dotknąć tej modlitwie Pana Jezusa. Czy w domu dotykamy się Pana Jezusa? Czy Go szukamy? I ja ze wstydem muszę powiedzieć często nie. Ale ona dotknęła Pana Jezusa, także On oczyścił ją i przemienił ją, bo dotknęła Go z głęboką wiarą. Podeszła do Niego z głębokim zaufaniem. Czyli ludzie mogli, i robili to, rozmawiać z Nim, widzieć Go, dotykać Go i nic. I ona podchodzi i dotyka Go i dzieje się coś cudownego. I właśnie nie chodzi o jakiś fizyczny dotyk tylko. Tak jak brat się modlił tutaj, że no właśnie to dzisiaj tak samo jest. Dzisiaj Pan Jezus nas fizycznie nie dotyka, ale Jego Duch Święty działa. Jego Duch Święty mieszka w naszych sercach. Ale taki Zacheusz, który był na drzewie, on się Go dotknął tak samo jak ta kobieta. Dlatego Pan Jezus się powiedział: ty zejdź, dzisiaj u ciebie. A czy u ciebie? W twoim domu też? Czy Pan Jezus zatrzymuje się przy tobie i mówi: ja u ciebie też chcę być? On chce, a czy ty chcesz? Czy ty wejdziesz na to drzewo w ogóle? Czy ty się pofatygujesz? A, tam bez sensu. Wchodzi na jakieś tam drzewo i robi z siebie idiotę. My musimy przystępować do Niego i się Go dotykać. Całą nadzieję położyć w Nim. I oczekiwać Jego działania. Słuchajcie, my nie mówimy, chciałbym zastrzec na wszelki wypadek, nie mówię o jakiejś Ewangelii sukcesu, że my teraz się tak zwaną wiarą pomodlimy i Pan Jezus od razu nas będzie cudownie uzdrawiał. Nie o tym dzisiaj mówimy. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie i myślę, że to dla większości z nas, was będzie oczywiste, że nie o to chodzi. Ale w liście do Hebrajczyków 11:6 czytamy: do wierzących, nie do niewierzących, do wierzących ludzi, to jest powiedziane. Wyjście do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I ja się przyłapuję, dziś wczoraj braciom to tak przyznałem się, przyłapuję się czasami takim czymś, że ja bez oczekiwań już podchodzę w modlitwie. Z takiego czasami przyzwyczajenia, wiecie? To jest coś, co jest godne pokuty. Ja tego nie chcę. Ja wiem, że to jest złe. I kiedy się przyłapuję na tym, to mówię: Panie, wybacz mi. Przyzwyczajamy się do pewnych spraw. Czas leci, się przyzwyczajamy. Czy twoje serce dzisiaj jest czułe? Odpowiedz sobie na to. Dziękuję. Musisz uwierzyć, że On istnieje, ale to nie wystarczy. Kto przystępuje do Boga, Jeśli przystępujesz do Niego, ja przystępuję do Niego, modlimy się do Niego, muszę wierzyć nie tylko, że On jest, ale że On naprawdę nagradza tych, którzy Go szukają. Szukajmy Go całym swoim sercem i liczmy na to, że On nas nagrodzi. Nie wiemy jak. Jeśli czytamy dalej ten rozdział, prawda, widzimy o tych bohaterach wiary, tak zwanych, że oni na końcu niektórzy zmartwychwstań doznawali, niektórzy przeżynań piłą. Nie jest powiedziane, że będzie sukces z perspektywy fizycznego oka. To nie jest powiedziane. Ale jest powiedziane, że nagradza tych, którzy Go szukają. Trzymajmy się tego, to jest prawda. I w 32 wersecie, wracając do Ewangelii Marka, 32 wersetu czytamy, że Pan Jezus spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. To jest ciekawe, bo to brzmi na pierwszy rzut oka tak magicznie. Wiecie, moc z Niego uszła. Moc z Niego uszła i On się rozgląda, kto to był. Co to jest za dziwaczna rzecz? Czy Bóg Wszechmogący, jak to pasuje do naszej perspektywy słusznej o Bogu Wszechmogącym, którym jest Pan Jezus? Jak to współgra? Że każdy se podchodzi, se bierze? O co tu chodzi? I to, co do mnie przemawia, to jest dla mnie cudowne. I wierzę, że prawdziwe to, że to mógł być każdy. Pan Jezus w tym momencie nie powiedział ty, jak do Zacheusza. Ale ona powiedziała, ja muszę. I jeśli w twoim sercu jest, ja potrzebuję Jezusa, a potrzebujesz, to ty jesteś tą kobietą. Potrzebujesz się tak zbliżyć. Zawsze. Ja też. Każdy z nas. Każdy nieczysty mógł zrobić to, co ona. I Pan Jezus by się rozejrzał. Kto to był? Ktoś się mnie dotknął. Tłum się mnie nie dotknął, ale ktoś się mnie dotknął. Pan Jezus widzi taką osobę. On zwraca na nią uwagę. On wie, że ona go szuka całym swoim sercem. Nie sposób, żeby Pan Jezus przeoczył taką osobę. I wtedy ta kobieta, tam w 33 wersecie czytamy, że wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Jeśli spotykasz Pana Jezusa, to wiesz, co ci się stało. To wiesz, że to się stało. Czasami się rozmawia z ludźmi, na pewno wy też, i zauważacie, no jakby mówił o Panu Jezusie, ale jakby go nie znał, jakby to tylko na ustach było, jakby było jakieś tylko właśnie wiara, że On istnieje i nie dużo więcej. Ale kiedy Pan Jezus dotknie twojego życia, czy dotknął twojego życia, to wiesz, co ci się stało. Na przykład wiesz, że twoje grzechy zostały ci przebaczone, że lekarz duszy przyszedł do ciebie, że on naprawdę dotknął twojego serca. I dlatego czytamy, że przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Wtedy też wyznajesz, mówisz, ludzie słyszą, to słychać, to czuć, to widać, jest życie. I Pan Jezus mówi do tej kobiety, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. I pierwsze przesłanie dla mnie z tego płynie, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, czyli wiara, zaufanie. To jest to, o co chodzi. Nie trzeba żadnych innych kwalifikacji. I stale to powtarzam, kiedy dzielę się z braćmi, siostrami słowem, stale powtarzam, nie mogę się nadziwić tej cudowności. Czyli tak. Kiedyś myślałem tak, trzeba być na jakimś teologicznym fakultecie i ten ktoś wie coś o Panu Bogu, bo on przecież się nauczył. Prawda? Ale zobaczcie, jak Pan Bóg mądrze to wymyślił. Każdy człowiek bez wyjątku jest w sytuacji tej kobiety. I każdy może się zbliżyć właśnie w taki sposób, przez wiarę. Czyli nie musi wpierw stać się wystarczająco dobry, nie musi wpierw zarobić, zasłużyć, zrobić to, tamto, siamto, dwa razy uklęknąć, trzy razy podskoczyć i tak dalej. Nie! Dzisiaj przychodzisz z wiarą w sercu i trzymasz się Go. To jest cudowne. Biedny, bogaty, chory, stary, młody, wszystko bez różnicy. Wykształcony, niewykształcony, bez różnicy. Cudownie Bóg te dojście uczynił. Cudownie Pan Jezus zapłacił za nasz grzech. Złożył ofiarę swoją, sam siebie złożył. I ta ofiara jest wystarczająca. I Pan Jezus mówi, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I wiara zawsze jest obiekt wiary. Pan Jezus oczywiście był obiektem tej wiary. To nie było wiara w coś tam, wiara w drzewo, wiara w trzeba tylko wierzyć i myśleć pozytywnie. Nie, to była wiara w Pana Jezusa. On był obiektem tej wiary. Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. I teraz to też dalej Pan Jezus mówi, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Bądź uleczona. Czyli tak jakby, tak rozumiem to, tak jakby Pan Jezus mówił, i pozostań w tym stanie. To jest twoje nowe życie. Teraz pozostań w tym stanie. I tak, kochani, Pan Jezus jest w stanie oczyścić człowieka i jest w stanie uwolnić go od grzechu, od nieczystości. W Rzymian 6 rozdziale, 14 wersecie czytamy takie słowa apostoła Pawła, Rzymian 6, 14, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską, bo już nie polegacie na prawie, na jakichś zasługach, że wy dacie radę zasłużyć przez spełnianie przykazań czy robienie czegokolwiek. Ale jesteście pod łaską. Bóg swoją łaskę posłał do waszych serc, jakby Paweł apostoł mówi. I dlatego grzech nad wami już nie będzie panował. Człowiek nie jest w stanie sam się oczyścić, nie jest w stanie sam zadbać o tą czystość swojego serca, sam wyzbyć się pragnienia grzeszenia. Ale Pan Jezus robi tą transformację, tą zmianę w sercu, że czyni coś nowego, nowe stworzenie powstaje w człowieku. On nagle jest nowym stworzeniem i on nagle pojawiają się te dobre pragnienia, żeby Bogu służyć, Boga kochać. Nagle to jest w nim. I tutaj czytamy, że jeśli jesteś pod łaską, to nie musisz już grzeszyć. Nie musisz już grzeszyć. Tutaj mowa, tak rozumiem, o trwaniu w grzechu, o kochaniu grzechu. O tym, że jest to stylem mojego życia. Nie musisz już tak żyć. Kiedy Pan Jezus porusza twoje serce, możesz pójść za Nim. I możesz po prostu iść za Nim i być uleczonym z tej dolegliwości i nie kochać już grzechu, nie żyć tym stylem życia grzesznym. I tutaj ta kobieta podchodzi do Pana Jezusa z bojaźnią i zadrżeniem, wiedząc, co się jej stało. I tego potrzebujemy. Z braćmi, siostrami się u nas zachęcamy w zborze ostatnio. Tak zauważyliśmy, że nam się zacierają te rzeczy, które Pan Jezus zrobił w przeszłości z nami. Po prostu o nich zapominamy. I słuchajcie, i tak już zawsze było. Kiedyś tak sobie myślałem, a jakby ja bym był takim Izraelitą, którego Bóg wyprowadza z Egiptu i tam jestem na pustyni. Morze Czerwone się rozstąpiło. Ludzie, no kto po takim wydarzeniu jeszcze zwątpi? Kto po takim wątpi? Morze się przed tobą rozstępuje, Bóg robi taki cud i ty jeszcze zwątpisz, a jednak ile trwało, zanim zaczęli narzekać? Niedługo, niedługo. Bo tacy jesteśmy. Nie tylko my tu, bo ludzie, tacy są, tacy jesteśmy. Szybko zapominamy nawet najcudowniejsze rzeczy. Zobaczcie, oni widzą na pustyni ten słup dymu, słup ognia. Nawet to nie pomaga w tym sensie. To także słusznie, oczywiście, Pan Jezus mówi, choćby tam z anioł, choćby tam z umarłych ktoś stał, nie uwierzą. Tak, jak nie chcą wierzyć to, że Słowu Bożemu. Tak naprawdę jest. I ostatnio z braćmi, siostrami tak myślimy, no zaciera nam się to. Zapominamy o cudownych rzeczach, które Bóg w naszym życiu czyni. Przypominajmy sobie o tym, mówmy o tym. I tak Żeśmy w tym kontekście bodajże psalm 77 sobie czytali, się zachęcamy, żeby tak poprosiłem braci i sióstr i nas wszystkich, żebyśmy byli przygotowani, żeby po prostu na nabożeństwie też móc się po prostu podzielić, żebyśmy pomyśleli o tym, co Bóg czynił w naszym życiu, czy też nadal jakieś rzeczy, które Bóg czynił w naszym życiu, żebyśmy o tym wspominali. I ta kobieta z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła z bojaźnią i z drżeniem. I to jest stan, który nadal jest aktualny dla nas dzisiaj. Czy może było tak w twoim życiu, że po nawróceniu jeszcze z bojaźnią i z drżeniem przystępowałeś, przystępowałaś, a teraz to już, to tyle lat już. I zaciera się. O Panie, i niech będzie ten zew w naszych sercach. O Panie, czy oby ja jestem jeszcze w tym miejscu, gdzie powinienem być. Oby on był, bo jeśli on jest, to jest nadzieja, to nadal jest. Możesz się zbliżyć. I ja też muszę się zbliżyć. I każdy z nas musi się zbliżyć. Bo lekarz jest ten sam. Choroby są te same. I my jesteśmy tacy sami słabi, jak ta kobieta, tacy sami bezradni, jak ta kobieta, tylko często nie chcemy się do tego po prostu przyznać. I zakończę listem do Filipian, pomyślmy z bojaźnią i z drżeniem, ona przyszła do niego i Filipian 2,12 mówi, przeto umiłowani moi, jak zawsze, apostoł Paweł pisze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. On mówi to do wierzących ludzi. Ta kobieta z bojaźnią i ze drżeniem przyszła do niego. I tu apostoł Paweł używa tych samych słów. I ty, bracie, ty, siostro, dzisiaj podejdź do niego znów z bojaźnią i z drżeniem. Czy ty to dzisiaj masz? Nie tylko Paweł pisze pod moją obecność. Nie tylko jak na przykład jakiś brat zacny, tak jak na przykład Paweł, tak, jest wśród was i wtedy wy, czy jakby, że nie jest tak, że ja potrzebuję człowieka, nawet choćby był taki kochany brat i oddany Bogu, jak, tak, tylko przed Bogiem stoimy i w swojej komorze przed Nim stoimy. Tego wam życzę, o to się modlę dla siebie, dla was. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Amen. Dziękujemy bardzo za tę zachętę ze Słowa Bożego i tak jak zawsze wysłuchawszy Słowa Bożego nie chcemy, że tak powiem, przejść dalej, chcemy zawsze zatrzymać się i prosić Boga, by to Słowo, które słyszeliśmy, pomógł nam przemyśliwać, rozważać, zastosować w naszym życiu. Nie chcemy być biernymi słuchaczami, którzy tylko słuchają, ale tak jak Słowo Boże nas poucza, chcemy być błogosławionymi, którzy słuchają i wykonują. I do tego potrzebujemy zawsze Bożej łaski, Bożej mocy. I o to musimy Go prosić. Uzdolnij mnie, Panie, bym teraz, kiedy przemówiłeś do mojego serca, kiedy poruszyłeś moje serce, uzdolnij mnie, żebym mógł tak żyć, żebym tak mógł się do Ciebie zbliżyć, jak słyszeliśmy, bym mógł tak Ciebie doświadczyć i doświadczać w moim życiu. Powstańmy, módlmy się, proszę. Kochany nasz Panie, Twoje słowo na różne sposoby pokazuje nam naszą ludzką słabość. Pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy Ciebie i to na każdym etapie naszego życia. Kiedy byliśmy grzeszni, martwi w naszych grzechach i upadkach, pogrążeni w duchowej śmierci, niezdolni, by Ciebie prawdziwie wielbić i poznawać, Panie, potrzebowaliśmy, byś stanął na naszej drodze, byś posłał do nas kogoś, byś przemówił do nas w jakiś sposób, byś poruszył, otworzył nasze serca, pociągnął nas ku Tobie. Ale gdy doświadczyliśmy tego błogosławionego spotkania z Tobą, gdy już doświadczyliśmy tej przemiany, gdy wyrwałeś nas z ciemności tego świata, z grzechu, ze śmierci, przeniosłeś nas do swego Królestwa Światłości, Panie, Widzimy, jak łatwo nasz wzrok odwraca się od Ciebie. Widzimy, jak łatwo jest, że te święte rzeczy mogą nam spowszednieć. Twoje słowo może nam spowszednieć. Możemy je czytać i nie odnosić żadnej korzyści z jego czytania. Możemy zanosić modlitwę, ale jest to jak wypowiadanie pustych słów, które wydają nam się nie sięgać wyżej niż sufit nad nami. Możemy uczestniczyć w zgromadzeniach i tacy sami przychodzić i tacy sami wychodzić. Panie, jak bardzo potrzebujemy za każdym razem spotkania z Tobą, działania Twego Ducha w nas, Twojego ożywienia nas, Twojego uzdrowienia nas, Twojego odświeżenia nas. Ta łaska, która wypływa spod Twego tronu, jest świeża i nowa każdego dnia i jest obfita, jest hojna. Ty wzywasz nas, abyśmy przychodzili i pili ze zdrojów życia. Wzywasz nas, abyśmy zbliżali się do Ciebie i czerpali z tego niewyczerpanego zdroju łask. Panie, dopomóż nam dzisiaj i dopomóż nam każdego kolejnego dnia szukać Ciebie i znajdować Ciebie, przeżywać na nowo Twoją łaskę, doświadczać działania mocy Twego Świętego Ducha, radości, pokoju, mocy, by zwyciężać grzech, zwyciężać pokusy, zwyciężać ten świat, składać o Tobie świadectwo z odwagą. Potrzebujemy, Panie, Ciebie na każdy jeden dzień. Nie wystarczy, że dzisiaj najemy się tej manny i nam starczy do końca podróży, ale każdego dnia musimy wychodzić i zbierać świeżą mannę. Każdego jednego dnia potrzebujemy zbliżać się do Ciebie i doświadczać na nowo Twojej łaski, mądrości z góry, pomocy Twojej, wsparcia Twego, zachęty Twojej, kiedy przychodzi na nas zniechęcenie, odnowy naszej wiary, życia Twego. Panie, dziękujemy, że dałeś nam ku temu liczne środki. Mamy Twe słowo, mamy możliwość modlitwy w każdym miejscu, w każdym czasie. Mamy możliwość zgromadzenia się wokół Twojego stołu. Możemy wspominać Twą śmierć. Mamy braci, siostry, którzy miłują nas, zachęcają nas, napominają. Dziękujemy Ci, Panie, za ludzi, za okoliczności, które wykorzystujesz, aby mówić do nas, aby pociągać nas ku Tobie. Obyśmy nie byli ludźmi sztywnych karków, obyśmy nie byli ludźmi twardych serc, obyśmy uniżali się i szukali Ciebie w pokorze, z drżeniem, z bojaźnią. Zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Daj, byśmy nie byli tylko biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twego słowa. Okaż nam łaskę, okaż nam swe miłosierdzie. Udziel nam ze swojej dobroci. Oddajemy Ci hołd i dziękczynienie za Twoje dzieło w naszym życiu i modlimy się o naszych braci, siostry, których dzisiaj nie ma z nami, abyś też strzegł ich i posilał ich i wzmacniał, abyś udzielał im obficie Twego błogosławieństwa. Modlimy się o Twój Kościół, Panie, naszych braci, siostry w różnych miejscach, pod różnymi szyldami kościelnymi, to nie ma znaczenia. Miłujemy wszystkich, którzy Ciebie miłują i daj, Panie, byśmy modlili się jedni za drugimi. Prosimy dzisiaj za naszymi braćmi i siostrami, blisko i daleko, abyś ich błogosławił Twoim życiem, Twoją radością, pokojem, łaską Twoją w obfitości. Wielbimy Ciebie. Wierzymy, że dzisiaj jesteś taki sam, jak czytaliśmy dzisiaj o Tobie, kiedy litowałeś się nad tymi ludźmi, którzy tam wokół Ciebie cisnęli się do Ciebie i tą kobietę, która z wiarą dotknęła się Ciebie. Ty, Panie Jezu, jesteś wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I dzisiaj możemy doświadczyć Cię w taki sam sposób. Dopomóż nam w naszym niedowiarstwie, dopomóż nam w naszej słabości. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Miejmy jeszcze ten czas, kiedy otwieramy przed Nim nasze serca. Dziękuję Ci za domu, które dla nas przygotowałeś, za usługę braci. Za też takie przypomnienia i bardzo Ci, Panie, proszę, by też moje życie było przepełnione tą wdzięcznością za to, co Ty, wielki Bóg, uczyniłeś dla mnie, bym nigdy nie zapomniała, Panie, skąd mnie wyciągnąłeś, bym nigdy też jakby chwały nie przypisywała sobie, ale bym przypisywała ją Tobie, bo to nie moje umiejętności, nie moje możliwości, nie moje zdrowie, nie moje siły, ale jedynie Twoja łaska, Twoje miłosierdzie, Twoje błogosławieństwo, Twoje prowadzenie sprawiają to, czego doświadczam. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to. I też, Panie, bardzo Cię proszę, byś zachował mnie od wszelkich takich rzeczy, które mogą hańbić Twoje imię, bym była dobrym świadectwem dla ludzi ze świata, dla braci, sióstr. Bym też wnosiła zbudowanie, właśnie wypowiadając się, bym nie rujnowała relacji, ale budowała je. I bardzo Cię, Panie, proszę szczególnie o relacje z Tobą, by one były głębokie, intymne, bogate, bym Ciebie szukała, wyczekiwała, bym pragnęła zbliżać się do Ciebie, słuchać Twojego głosu, by te modlitwy właśnie nie były takie rutynowe, oklepane, w pośpiechu. Panie, proszę, by nie dało się zagłębić właśnie diabłu w taki ruch, że jest pogoń po prostu za różnymi rzeczami, brak czasu. Panie, proszę, by moje życie kręciło się wokół Ciebie, wokół Twoich spraw i byś wtedy przez to bardzo uwielbiony i wywyższony. Błogosław, Panie, temu zborowi, wszystkim braciom, siostrom, którzy mają się źle, na ciele czy na duchu. Bardzo Cię, Panie, proszę, byś zbawiał tych, którzy tu przychodzą, zarówno dzieci, jak i sympatycy, a nie należą jeszcze do Ciebie, Panie. Proszę, byś działał na nich, tak by i oni pojednali się z Tobą. Amen. Panie Jezu, ja też Tobie dziękuję, że ktoś tu może być. Dziękuję Ci za braci, za siostry, Panie, za to, że wywodziłeś się też i mnie, ale to wszystko sobie. Chciałbym też prosić Cię o tą prostotę dziecięcą, Panie, by każdy z nas właśnie w taki sposób żył, w duchowości, Panie, w pragnieniu Ciebie, nie czegoś od Ciebie, ale Ciebie, Panie. Tego też, Panie, Ciebie poproszę, Panie, nasze życie było autentyczne, Panie, bo one właśnie z tego, co daje ten świat, to, co ten świat chciał do nas ugrać, Panie, by posłać, uchować nas od tego. Prosimy. Ale teraz żyć z Tobą, dla Ciebie, żebyś Ty był przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za to słowo, Panie. Dziękuję Ci, że słowo to dotknęło się mojego serca, Panie. Dziękuję Ci, że objawiasz mi, że Panie, tak potrzebuję Ciebie. Panie, pomóż mi się zbliżyć do Ciebie. Pomóż mi, Panie, ukorzyć się przed Tobą, Panie. Wiem, że nie mogę tego sam czynić, dlatego Ciebie wzywam, Ciebie potrzebuję, Panie. Ciebie wywyższam na tęsknię, Panie, do tej bliskości z Tobą, którą znam, Panie. Gdzieś uleciała, Panie, ostatnio. Dopomóż mi, Panie, dopomóż wszystkim tym, którzy pragną Ciebie więcej, Panie, bo jesteś godzien, Panie. I pragnę, żeby ta modlitwa tutaj była, aby wszystko się kręciło wokół Ciebie, Panie, w życiach naszych. Dopomóż, Panie. Amen. Amen. Grzech. Ona nie pamięta złego. Jego krew największa. najlepszy dar dla każdego. Jego imię potężna moc, Jezus drogą, prawdą, życiem, Emanuel, Bóg pośród nas, odkupiciel. Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał. Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego. Jego krew największy dar dla każdego. Jezus drogą, prawdą, życiem, Emanuel, Bóg pośród nas, odkupiciel. Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył, żebyś żył. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że w swej miłości do upadłych ludzi, zbuntowanych przeciwko Tobie, nieczystych, uniżyłeś się, zszedłeś tutaj na ziemię, stając się jednym z nas, upodabniając się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Panie, dzięki Ci, że stałeś się człowiekiem i wziąłeś na siebie ten cały trud ludzkiego życia. Ty, który jesteś stwórcą życia, dawcą życia, Bogiem, który wszystko uczynił, mocą którego słowa powstało wszystko, co powstało. Stałeś się człowiekiem ze wszystkimi ograniczeniami ludzkiego życia. Dziękujemy Ci, że prowadziłeś doskonałe, nieskalane grzechem życie, że nigdy grzech nie splamił Twoich myśli, Twoich słów. Wszystkie Twoje czyny były sprawiedliwe i dobre. Panie, dzięki, że to święte, czyste, nieskalane grzechem życie w swej miłości do nas byłeś gotów położyć w ofierze za nasz grzech, za naszą nieczystość, za nasze złe myśli, za nasze bluźniercze słowa, za nasze uczynki i brak dobrych uczynków. To wszystko, czym my skalaliśmy się, to wszystko, czym my zawiniliśmy wobec sprawiedliwości naszego Boga i nie byliśmy zdolni oczyścić się z tego, nie byliśmy zdolni zmienić naszego życia. Żyliśmy w niewoli grzechu, w niewoli nieprawości. Dziękujemy, nasz Zbawicielu, że w swej miłości położyłeś swoje życie, aby dać nam wolność, aby nas wzbudzić do życia ze śmierci, aby tchnąć w nas swego świętego ducha i uzdolnić nas do nowego życia, do pełnienia Twojej woli w sprawiedliwości. Panie, dzięki Ci za to wielkie dzieło zbawienia. Dzięki Ci, że możemy je wspominać w tak prosty sposób, bo Ty przed swoją męką, kiedy przygotowywałeś swoich uczniów na to wszystko, co ma się stać podczas tej ostatniej wieczerzy paschalnej, którą spożywałeś ze swoimi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś go swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was jest wydawane. I Panie, my dzisiaj, pamiętając o tym, że poszedłeś na krzyż w swej miłości do nas, pamiętając, że to nie naszymi wysiłkami, nie naszą religijnością, nie naszą religijną przynależnością, ale Twoją łaską jesteśmy zbawieni przez ofiarowanie samego siebie. Panie, że to Ty ofiarowałeś samego siebie za nas. My możemy mieć nadzieję przebaczenia grzechów, pewność nawet. Możemy mieć nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia z Tobą w Twoim Królestwie. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, wspominając Twoje cierpienie, Twoją agonię, Twoją śmierć na krzyżu Golgoty. Amen. Dzięki, Panie Jezu, że Ty przez Ducha Świętego dajesz nam moc do zwycięskiego życia, zwyciężania grzechu, i to uzdolnienie pochodzi od Ciebie. I gdy upadniemy, możemy przyjść, przeprosić, odwrócić się i przyjąć przebaczenie. To dzięki Twojej świętej, przelanej krwi. I to, co powinno być w naszych sercach, to wdzięczność i uwielbienie dla Ciebie za Twoją wielką miłość i za to wielkie dzieło. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, że złożywszy tę doskonałą ofiarę, skuteczną przez wiarę dla każdego, raz na zawsze, Panie, umarłeś raz na zawsze. Śmierć nad Tobą już nie ma mocy, bo Ty powstałeś z martwych i żyjesz, i jesteś po prawicy Ojca w niebie. Jesteś naszym dzisiaj orędownikiem, wstawiasz się za nami nieustannie przed obliczem Ojca, i wiemy, że przyjdziesz wkrótce, przyjdziesz w tym dniu, który Ojciec wyznaczył, aby zabrać nas do siebie, zabrać Twój Kościół. Panie, oczekujemy gorąco Twojego przyjścia, Twojego powrotu, nastania pełni Twojego Królestwa, Twojej władzy po krańce ziemi, nowej ziemi, nowego nieba, tego wszystkiego, co zdobyłeś, umierając na krzyż Golgoty. Panie, daj nam z radością, z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wspominając, ale też i patrząc w przód, patrząc na to wszystko, co zdobyłeś, na to wszystko, co osiągnąłeś, na to wszystko, co dzisiaj jest naszym udziałem, a co jeszcze w daleko większej mierze oczekuje nas, kiedy wyzujemy się z tego doczesnego ciała i zobaczymy Ciebie twarzą w twarz. Daj nam, Panie, wytrwale pielgrzymować, wzrastając w poznaniu Ciebie i wiernie Ci służąc. Pobłogosław braci, siostry, wszystkich, którzy będą brali udział w tej wieczerzy, a też tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn jeszcze nie biorą w niej udziału. Modlimy się o ich nawrócenie, o ich pełne oddanie się Tobie, o każde serce, by było Twoje. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, tak jak Słowo Boże nas poucza, w ten sposób zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. I mamy taki zwyczaj, że najpierw nalewamy z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić z tych mniejszych kieliszków, prosimy, żeby w pierwszej kolejności podejść do stołu. Jeżeli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to później też podajemy kielich. Także zapraszamy. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy. I zachęcam was, bracia, siostry, byście jeszcze podziękowali Bogu. Jeżeli macie jakieś potrzeby, prośby, zawołali, a my będziemy razem z wami wstawiać się do Boga. Poświęćmy jeszcze chwilę na modlitwę. Zapraszam. Dziękuję. I z radością moją przeżyć. Dziękuję za to Twoje słowo. Panu. On się ucierpiał, jak On pracuje w moim sercu. A Ty się uwielbił, Ojcze kochany. Dziękuję Ci, Bogu Jezu Chrystusie. Amen. Amen. Panie Boże, dziękując Tobie za zbawienie, za ratunek, za przebaczenie grzechów, za to, że Ewangelia dotarła do nas. Módl się o to, żebyśmy my, którzy doświadczyliśmy przebaczenia grzechów i mamy nadzieję życia wiecznego, żebyśmy w naszym życiu głosili nie tylko naszym życiem świętym, ale też głosili naszymi ustami Ewangelię ludziom wokół nas. I proszę też, Ojcze, jest to temat, który leży nam na sercu od wielu lat, byś poprowadził nas w jakichś takich zborowych, kościelnych działaniach wspólnych. Jeśli masz, Ojcze, jakieś dla nas dzieło do wykonania, proszę poprowadź nas. Tak, Pana, poprowadź, powołaj, braci, siostry, prosimy. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Za moment tutaj ta część się zakończy, ale jeszcze się nie kończy nasza społeczność ze sobą. Także jeżeli możecie, jeżeli nie spieszycie się bardzo gdzieś tam na obiad, czy w gości, czy cokolwiek, to zapraszamy, żebyście jeszcze zostali. Tam za chwilkę na stole postawimy herbatkę, kawę, jakieś może słodycze się znajdą. Zobaczymy, co tam jest w kuchni, co kto przyniósł. Także to postawimy i zachęcamy, żeby jeszcze trochę zostać. Jest piękny dzień, można razem z kimś się umówić na spacer, na obiad, spędzić jeszcze ze sobą troszkę tego popołudnia. Także do tego zawsze gorąco zachęcamy, by jeśli to możliwe, spędzić ten wolny dzień, który mamy z Bogiem i z braćmi, siostrami. Spędzić go jak najlepiej właśnie zachęcając się, budując, rozmawiając, dzieląc się naszymi troskami, problemami, aby później też przynosić je do Boga w modlitwie, składać je u tego, który może nam pomóc, który chce nam pomagać i który też dał nam siebie wzajemnie ku zachęcie, ku pokrzepieniu. Przekazuję też serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru ze Staszowa pod Katowicami. Oni regularnie tutaj ślą mi wiadomości, żebym pozdrawiał braci, siostry. Słuchają nas. Muszę ich poprosić, tak. Bracia, siostra ze Staszowa, jak nas słyszycie, to prześlijcie zdjęcia waszej społeczności, że wtedy wyświetlimy, to będą bracia, siostry z Wejherowa wiedzieli, kto ich pozdrawia. Pozdrowienia od Asi, Andrzeja, Maciejewskich. Oni dzisiaj pojechali z Piotrem do tej społeczności w Orłowie. Także tam mają jakiegoś przyjaciela, który się szykuje do chrztu. I tam dzisiaj pojechali odwiedzić tamtą społeczność i zachęcić tego brata. Ktoś może z was ma jeszcze jakieś tutaj pozdrowienia, czy coś chciałby? Dziękujemy bardzo i też prosimy, zabierzcie nasze pozdrowienia do braci i sióstr w Brzeźnie. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie braci i siostry. Jeśli chodzi o szkółkę, nie ma obowiązku, nie ma przymusu absolutnie, ale jest możliwość. Także jeżeli są jakieś dzieci w wieku takim do, no to jest kwestia jeszcze do omówienia, ale tak powiedzmy no maksymalnie do 12 lat. Powyżej 12 lat to już bardziej zachęcamy, żeby tutaj były. Ale jak rodzice i dziecko uznacie, że chcecie być na szkółce, dzieci chcą, to może być. Także wszyscy są zaproszeni. Wszystkie dzieci, które tylko są, chociażby były rzadkimi nawet gośćmi u nas, to tak chciałem powiedzieć. Ja chciałem tylko przypomnieć, że za 2 tygodnie w sobotę mamy, dobrze pamiętam, za 2 tygodnie, Adam? Chyba tak, nie? Się umawialiśmy na braterskie nasze w sobotę. To będzie za 2 tygodnie. Tak pamiętam. W razie czego za tydzień skoryguję. Ale myślę, że za 2 tygodnie. Także mówię braciom, na 15 spotykamy się tutaj i jeżeli tylko możecie, bracia z tej społeczności, być, to naprawdę gorąco was do tego zachęcam. Chcemy uczyć się jako bracia razem pracować, służyć i się wzajemnie też zachęcać. Siostry co tydzień się spotykają we wtorki na modlitwę, a bracia raz w miesiącu, żeby też się pomodlić i porozmawiać i uczyć się, jak razem służyć temu zborowi przez ten zbór na zewnątrz. Także bardzo was proszę, bracia, żebyście sobie tam zaplanowali. Za tydzień mamy takie spotkanie otwarte w kółeczku, czyli będziemy rozmawiali o tym, co było dzisiaj głoszone, o tym, co było w zeszłym tygodniu. Brat Andrzej dzielił się w zeszłym tygodniu słowem. Także jeżeli nie słyszeliście, a będziecie za tydzień, to będzie online. Dzisiaj ja wrzucę to nasze dzisiejsze nabożeństwo i z zeszłego tygodnia, jeśli tylko się nagrało, bo wiem, że były jakieś techniczne tutaj wyzwania. Więc jak tylko się uda, to tak zrobimy, żeby można było tego odsłuchać. Mówię o zeszłym tygodniu, dzisiaj wszystko ładnie się nagrało, mam nadzieję, ale w zeszłym tygodniu brakowało technika i ci bracia, którzy byli jak umieli, nagrywali, ale tam jakiś wiem, że był drobny problem. Także to będzie i za tydzień ułożymy krzesła inaczej niż dzisiaj, tak jak to czynimy co 2-3 tygodnie i porozmawiamy o tym, co słyszeliśmy. I oczywiście, jeśli chcielibyście, bracia, siostry, czymś się podzielić, o coś zapytać, czy jakieś właśnie podzielić się waszym świadectwem, o tym też ostatnio mówiliśmy i prosiliśmy, żeby bracia, siostry dzielili się świadectwami tego, co Bóg czyni w waszym życiu, tego, co uczynił na początku. Wielu z was nie znamy albo już nie pamiętamy. Słyszeliśmy może wasze świadectwo, znamy się od lat, ale już gdzieś tam wyleciało to z głowy. Także dobrze będzie posłuchać jeszcze raz, dobrze będzie jeszcze raz usłyszeć to, co Bóg uczynił, w jaki sposób nas zbawił, co zmienił w naszym życiu, jak działa w naszym życiu. Więc do tego was też gorąco zachęcam, żebyście dawali znać, że jesteście gotowi i regularnie chcielibyśmy słyszeć te świadectwa. Za 2 tygodnie będziemy rozważać księgę Abdiasza. Króciutka księga, więc można ją przeczytać dosłownie w 7 minut, więc mam nadzieję, że nie będzie nikogo, kto by jej nie przeczytał, ale przeczytajcie ją kilka razy. Pozornie prosta księga, pozornie proste przesłanie, ale jak widzicie, jak rozważamy po kolei te księgi biblijne, to widzimy, że nie wszystko tak na powierzchni jest. Trzeba troszkę pokopać, żeby zobaczyć te skarby Bożego Słowa. Także za 2 tygodnie księga Abdiasza. Oczywiście zachęcam do codziennego czytania Słowa Bożego, nie tylko raz na miesiąc, jak tutaj jakoś księgę omawiamy, ale cały czas trwajmy w Słowie, trwajmy w modlitwie, trwajmy w społeczności. Tyle ogłoszeń, tyle informacji. Jeśli nie ma nic więcej, to zachęcam na herbatkę, kawkę i niech nas... Tu jeszcze jest coś. Proszę, proszę, siostrzyczki kochane. No to chodź, Danusia kochana, chodź. Mnie prosił brat ze Stanów Zjednoczonych, takie małżeństwo. Ja ich znam już tyle lat, nie? I ta Mireczka wie, o kogo chodzi. Nie tyle lat ich znam, nie? I ona była dla mnie taką pomocą, ta siostra. Później ona wyjechała do męża do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, w jakim miejscu właśnie teraz są, ale ja mam cały czas z nimi kontakt i my rozmawiamy przez Messengera, ja to mówię w ten sposób, prosto, nie? I cały czas on się pytał, gdzie chodzę i jakie słowo jest. No i potem on wszedł i posłuchał to słowo, nie? I zadzwonił do mnie, to było bodajże, nie wiem, w sobotę czy piątek zadzwonił do mnie i mówi tak, Danusia, mówi, ja tak się cieszę, nie? Mówi, cieszę się, że mamy taki kontakt, że możemy sobie rozmawiać. On mówi, wielu, wielu słucha, mówi, i słyszę i widzę, że wielu jest zwodzących. Mówi, nie ma takiego słowa zdrowego, nie ma takiego napominania, nie ma takiego mówienia grzech po imieniu, nie? No i tak żeśmy rozmawiali i ja mu przytakiwałam, nie? I się uśmiechałam, przytakiwałam, nie? Mówię. I on mówi tak, ale ty jesteś zadowolona, ja mówię, jestem szczęśliwa, mówię, że Bóg dał mi takich braci i siostry, ja mówię, dla mnie to jest skarb, nie? A on się ucieszy i mówi, no tak, to jest piękne. I mówię, wiesz co, bardzo zdrowe słowo, bardzo zdrowe słowo. I mówi tak, teraz ja mam do ciebie prośbę. Ja mówię, słucham, no jeżeli to nie będzie trudne, to wykonam, nie? A on mówi tak, przyjdą, mówi, jak mówi ten, mówi brat Maja, mówi mama, mówi ten Pawełek i Adaś. A on mówi, przyjdą ode mnie Pawełka, ja Zasia, przepraszam na chwilę, ale ja muszę przytulić. I mówi tak, i z całego serca pozdrów cały twój zbór. I ja mówię, wykonam, wykonam z ochotnym sercem, mówię, bo kocham i to i wykonam, nie? I opowiadam jemu, bo on mówi, a jak tam u was jest? I ja mówię, słuchaj, jest naprawdę taka miłość, taka jedność, mówię, nie ma takich zgrzytów, a jeżeli jest jakiś problem, to jest rozwiązywany i to momentalnie, nie? Także pilnujemy się, miłujemy się, mówię, chcemy się podobać Bogu, nie ludziom, nie? I on mówi tak, to ja będę teraz do ciebie częściej dzwonił, mówię, a jak ty masz, nie masz płatne, to ty dzwoń, mówię, to będziemy rozmawiać. Ja mówię, okej, nie ma sprawy, nie? No ja chciałam się tym podzielić i jeszcze króciutko chciałam się podzielić tym, jak doznałam taką cudowną łaskę Boga o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Nie rozumiałam niektórych rzeczy, jak Duch Święty jest, jak On działa. Ja tego nie rozumiałam, nie? Ale później tak mi to do mnie dotarło, że On jest tak bardzo ważny dla mnie, we mnie, czy to On działa. I tak jak tu brat głosił, nic z siebie, nic, tylko Duch Święty. I On napełnia, i On daje tą miłość, i On daje do tej modlitwy, bo ja nie wiem nieraz o co się modlić. Jak zadzwonią siostry, ja nie wiem o czym z nimi rozmawiać. I Duch Święty mi pomaga w tym, jak rozmawiać, jak podejść się mi przez zdecydowanie, czy z miłością podejść. Wielu chrześcijan, wielu, wielu sióstr, już nie mówię o braciach, bo ja nie mam takiego kontaktu z braćmi, nie? Ale wielu sióstr dało się zwieść. No dało się, mówię prawdę, zdało się zwieść i to jest problem, jak ciężko rozmawiać z taką siostrą, żeby ją z powrotem na Chrystusa skierować wzrok. I ja mówię o Jezusie, na kolana, do Jezusa, On musi być pierwszy, we wszystkim pierwszy. No trudno się przebić, no tak jakby był diabeł postawił mur i nie ma przebicia, nie ma przebicia. I do jednej takiej niewiasty ja nie miałam cierpliwości, to jest, ona jest baptystów. Ja nie miałam takiej cierpliwości, mówię, Boże, no ja nie wiem, chyba zakończę z nią tą rozmowę. I Duch Święty mi dał taką cierpliwość do niej. Inna małżeństwa się odsuperowała, a on dał mi taką cierpliwość do niej. I powiem wam, że naprawdę ja nie wiedziałam o tym, ale Duch Święty sam mi pokazał, że jest niewolona papierosami, że jest duch manipulacji, kombinacji. Ja tego nie wiedziałam, nie? Ale jak to mi pokazał Duch Święty, ja jej to powiedziałam, a on mówi, a skąd ty to wiesz? I ja mówię, ja nie, ale Duch Święty tak, mówi, mnie możesz oszukać, ale Boga nie oszukasz. I ja wiedzę, że naprawdę jest bardzo trudna służba, jak ja bym walczył, żeby zwieść, o ile mi się udaje wybrany. Ja tak dziękuję Bogu za każdego brata, za każdą siostrę. Ja się modlę, żeby tylko Bóg zachował, żeby nie dalej się zwieść. Ja naprawdę mówiłam, kocham rzeczy, którzy głoszą słowo, i ja ich szanuję, naprawdę szanuję, bo oni są od Boga. I dlatego jestem szczęśliwa, że mogę tu być. Że jego łaski mogę miłować brata i siostrę. Dla mnie to jest jeszcze skarbem. I tak jak bracie pojedziesz tam, to powiedz, że dla ciebie bracia i siostry są skarbem od Boga. Ja mówię, to jest naprawdę cenne, to co Chrystus przyniósł, tą cenność od Ojca i Ojciec taki skarb dał dla nas. Jak się nie miłować brata i siostry? No jakże, to nie idzie przejść. To sam Duch Święty popycha. Przytul, powiedz, że kochasz, powiedz, że Jezus kocha. Potrzebujemy tego. Ja tylko mówię o prostocie serca, naprawdę o prostocie serca. Bo za bardzo Jezus was kocha, ja was kocham. i do końca moich dni, dopóki daje mnie Bóg. Bo wiele przychodzę i słabości, i w ogóle, ale Bóg daje w słabościach moc. Także tu święty działa i chwała Bogu za to. Kocham was i niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję.